بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فضائل المدينة او په بعضې نسخو کې راغلي دي فضیلة المدینه. په دې کې به مصنف رحمة الله علیه د مدینې فضایل ذکر کوي چې دې له مهبط الوحی ویلی شي، دې له مأرج الایمان وایي، او دې له د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت او محجر د نبی صلی الله علیه وسلم ویل شي. باب حرم المدینه، رمنه باب د پدې کې د مدینه د حرم بیان. د مدینه د فارم حرم نه پنيز د جمهور اهل علم کفاری کې د لی بوټي او اونې کټکول جایز نه دي، دارنګ اخار کول پکې روان نه، او که چا اخکارو کو بوټی کټ کړل نو په دې کې په دبان دي سجزا نشته، لکه څنګه چې د مکې مکرمه په حرم کې ده. مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې د مدینې په حرم باندې احادیث ذکر کی، او علما احناف وی چې د مدینې د حرم مقصد دا دی چې دې لپاره احترام او تعظیم دی، باقي د دې اونې کټ کول پدې کې اختار کول لیل لري روا او جایز وي. نو بیا د احترام معنا څه شو؟ چېونه کټ کول پکې جایز شول، نارنګ پدې کې اختار کول جایز شول. نو بیا د احترام معنا څه شو؟ چې حرم په معنا د احترام دی. دا احادیث د دې باره کې راغلي چې د مدینه منوره مناسب حرم دی لکه څنګه چې د مکې دی، اگر چې په بعضو مسایلو کې فرق شته. پدې کې کچا اخکار او بوټي کټکل نو ګونګار شو د مدینه پدې کې خو جزاء فنشت ادمه کېږي په جزاء ده. او به قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم ابو عبد الرحمن الاحول عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينه حرم من كذا الى كذا. نبی اسلام وي د فلاني زين طرف فلاني زين پورې مدینه حرم نه رسول روایت کراشی المدینه حرم ما بین عیر الى ثور، د جبل عیر نراواله تر جبل ثور پوری د مدینه حرم نه، دا شمالا او جنوبا تقریبا 30 کیلومتر فاصله جوړیږي. جنوب طرف لغر د غیله جبل عیر وې د ذل حلیفه خواتی، او د اوت شاله یو غر د غیله جبل ثور وې، او مشرق او مغرب طرف له نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې حد مقرر کړه ما بین لابته ها د مدینه منوره مشرق او مغرب طرف له کوم کانی جن ازم کړه، او دا ازم کړه چې تبه پاغي اور لګیدل کانی سوزیدلی، نو دا دغه حدود نی. لا یقطع شجرها، نبش پرې کوله اونیننی. امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې حدیث دا ذکر کړی، ان ابراهیم حرم مکه و انی حرمت المدینه ما بین لابتها لا یقطع عظاها ولا یصاد صیدها. نبی اسلام ابراهیم علیه السلام د مکی د حرم بیان کړو، هغه حرم ګرځول او د الله د حکم مطابق، او زه مدینه منوره د الله د حکم مطابق حرم ګرځوم، د دې چې دوه کانی دي نظم کې داغي پمنځ کې نبا جدی اغا ازغیمات ہو لیشی او نبا پدی کی اختار کی گی، او دل سموئی لا یقطع شجرها، نبا شی پریکولی غونی ننی، مراد تینا غونی لیچ پخپل را ختمی، او مسلمانانو پلا رکی ننی چالی نقصان نشتا عام زیکی نی، نو دی کٹکول ننی جائز، یا می ودارو ندا یادا سی اونا دا چی خلقی دا توری نفید اخلی، یا اسی داسې اونه د چې پاغې کې زینت او خایس دی نو ځې کټ کول پرې کې حرام ني. البته که څوک د اوخانو د پاره بنا بر ضرورت کټ کړي نو هغه اجازه راغلی. امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې په اسناد صحیح سره حدیث ذکر کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینی د حرم بیان چې کول به او ولا يصلح ان يقطع منها شجره ولا يصلح ان يقطع منها شجره الا ان يعلف رجل بعيره. دا نه دی جایز چې څوک دری هغه نکټ کی که څوک پسې اوغ مخ سری هغه له پاڼې ورکوي نو بیا وایي خیر دی. ولا يحدث فيها حدث او په دې کې به بدعت نه کیږي. من احدث فيها حدثا چا چې په دې مدینه منوره کې بدعت وکړو فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين نو په دې د الله لعنت وي د ملائکه او د ټولو خلکو. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وامر ببناء المسجد. نبي الاسلام مدينه لراغه د مسجد نبوي د جوړولو حکم وکړو. فقال يا بني النجار فامنوني من انصار قبيله بنو النجار له وي جما باندې د ازمکه په پیسو خرڅ کوي. قالوا لا نطلب ثمنه الا لله لديه دي قيمت ومن صرف الله نغوارو. فأمر بقبور المشركين فنبشت فدغ ذلك المشركان قبرون وغو كنستيشول ثم بالخرب فسويت ثم بالخرب فسويت بيا كندرات وغام وار كنشول وبالنخل فقطعا فكجور زاربوتي وتنيو وغكش كنشوي فري كنشوي فصفوا النخل قبلة المسجد فدغي غتني بيا د جمعات دی قبلی طرف لا دی دیوار په شکر باندې د صف کې وی درولې. عین علماء احناف استدلال دی وګور د مدینه منوره حرم دا جدید فاردا چې حرمت نشته لکه د مکه د فار چې نه لکه نبی صلی الله علیه وسلم په کتابو کې کټ کړی دی. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسته ویلیو چې مدینه حرم له فلانی ځای نه طرف لانی ځای پوری او بلدا بنا بر ضرورت تباده کو سو کوي کو نمونه کټ کینو سیدا وا میونه چې په خپل راحتلی تانه دي کړلی میوداریونی دي یا د سوري فائدې نه خلک لري یا د زینت د فار دین لاغه کټ کول نه دي جایز او کنه تاو کړل له کټه او کله داغه تهذیب کې دي د فار چې خیست شي نو په دې کې سم مانعت نشته. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينه على لساني وي حرم غرزو لشويده فمن دكاني جي نظمك د مدينه کي زما فجبا باندي الله دا حرم غرزو ل زما فجبا. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم فيه. بنو حارثة قبل النبي صلى الله عليه وسلم راغلي ورلوي زخيالكم تاسوينم چه ده حدود ده حرم نروتي اي نبي صلى الله عليه وسلم سوجك ورلوي نا تاسو په حدود حرم كدن اي اول خيال دون دي حدود حرم نرابار شوي ابادي بار روتي اي او سغيزي فزيبان ني بودون لغولي ني بداية حد الحرم ونهاية حد الحرم دلتنا ده حرم ابتداء شوا و پديزه که ده حرم ده حدود انتهاء شوا تمام ده مدينة منورة چکم جامع اسلامية و آغا طول پتول په حدود حرم کی داخل و داغين چه برووتی کم روڑو داغي فمنس کدا بودون لگی دلیو بداية حد الحرم ونهاية حد الحرم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. عن النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه منصر نشتبل ستي وايشه مگر ذا الله كتاب ده وهذه الصحيفة أو ذا كافي أو كاغذ عن النبي صلى الله عليه وسلم تاریخی لکلیو المدینة حرم ما بین عائر الى کذا مدینة حرم نے دا عیر غر نراواخ لی عائر ورلوی تحید آده چی عیر ورلوی دا عیر غر نراواخ لی طرفلانی دے پوری جبل ثور کد احد شال دے. من احدث فيها حدثا او آوا محدثا فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین چاچ پدی کی بدعت کو یا بدتی لے زی ورکو نو فد باندې د الله لعنت وی د خلق لعنت وی ملائک لعنت وی د ټول خلق لا يقبل منه صرف ولا عدل دې شړین نفل قبلیږي او نفرز وقال او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی او ذمه المؤمنین واحده مسلمانانو ذمواری یو ده یو مسلمان چې بل امان ورکو دا وخت حکومت هم خدای باندې لاس نشي پورته کوله یعنی امان د مسلمانانو صحیح دی امن اخفر مسلما فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين چاچې مسلمان هغه واده ماته کا د چاله امان ورکړو د مات په نوم باندې د الله لعنت دې ملائکه او ټول خلکو لا يقبل منه صرف ولا عدل داسې سړي بم نفل او فرض نه قبليږي ومن تولى قوما بغير اذن مواليه او چاچې د یو قوم سره موالات قائم کول بغیر د اجازه شرعيه د خپل مالک نه خپل مالکانو نه علاوه بل چا له ځان منسوب کړي هغه له خپل مولا وي عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال ابو عبد الله عدل فداء امام بخاري وعدل په معنا د فدیه سره مرضي باب فضل المدينه وانها تنفي الناس باب د بیان د فضیلت د مدینه کې او دا خراب خلق د ځان نشړی او بار کوي خراب خلق سری کې نشی پاتې کېږي او به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت ابا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت بقريه تاكل القران ما له حكم شوه داسي وطن او د کلی د خجت کولو یغو په دینور خارونو باندې غالب کیږي تاکل القران مطلب دار فقی بغالب کیږي یقولون یثرب خلق اغیل یثرب وهي المدینه او دا مدینه دا تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحديد دا خلق شړی او اوباتی لکه څنګه چې لری کوي بنئ خبث الحديد د اوسپنې هغه ګندونه اوس پروانې زنګ دی په بنئ کې یو بټۍ کې دغه سره ګرمخه زنګ چې نه څنګه رخ شو ولاړو نو دغه شان چې د مدینې نم خراب او غلط خلق دي او مدینی له پدې ده کې یثرب وي او یقولون یثرب خلق دی له یثرب وي او دا ور لباز منافقان وي یثرب وي دیو او د دې مناسب نوم چې دغه مدینه د نبی اسلام وي وهي المدینه بعض علماء د دې حدیث نه استدلال کړی چې دی لا یثرب وي المکروه دی مدینه ور لویل فکار دی او د دې بارک یو روایت هم راغلی چې من سم المدینه یثرب فلیستغفر الله وهي طابه حسن احمد وغيرها کې حدیث ته حسن دي ضعیف نه دا چې مدینه لا یثرب وي نو دې استغفار وي دا خو طابه او پاک از مکه ده او قران کریم کې چې کوم جدید پارا یثرب ذکر شوه یا اهل یثرب ولا مقام لكم فرجعوا ودا حکایت دې قول المنافقیننا بهرحال دې نزان ساتل پکار دي مدینه دی ورلوی چې د یثرب کې معنا د توبې خو د ملامتیا پرته ده یا یثرب ماخوذ د سرب نه ده په معنا د فساد راځي دی وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نمونه وخول او کم چې به اسم قبیح او غبه بد او مکروه ګڼلو باب المدینه طابه د مدینه په نمونه کې یو نوم د طابه ماخوذ د طیب نه خوشبویدار لویل شي مطلب دا ښه او خوشبویدار ښه او به قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان وحدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن ابي حميد قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى اشرفنا على المدينه من نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم نرى روان شو تر دې چې مدینه لرا متوجه شو اشراف دي لوي چې دبر را دي لاندې زیلا فقال هذه طابه نبي الرسول صلى الله عليه وسلم مدينه وكتن ويدا طابه ده اخول خار ده باب لابت المدينه ده مدینه د دوو کانیونو زمکو مشرق او مغرب لداغي بیان مشرقی او مغربی جانب لازم کړه اغیل لا بته او حرته المدینه وای ثاني جن ازمکی تخت ازمکی خورناکی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره انه كان يقول لو رايت الظباء بالمدينه ترتع ما ذعرتها. ابو هريره رضي الله عنه وي كما في مدينه اسيبك تيش سري نذباغ يرومنا نذباغ خاركوبنا اغلب فيرك ناشم شودي يروم شو تخفي. ذکر رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی ما بین لابتها حرم د مدینې د دې دوه کانی جنز مخ تربن حرم نه. باب من رغب عن المدینه باب د بیان د دې کې چې اعراض کوم خو واړو د مدینې نه د دنیوي منافع او ملذات د پاره مدینه فریدی او د دین اعراض کنا مذموم او قبیح عمل نه او کنا په یو نیک مقصد باندې د دعوت د فارا د جهاد د فارا د نور دینی مقاصد د فارا سوق د مدینې نوروزی د افرید نو بیا پکې حرج نشته. اکه اکثر صحابه کرام اکابر صحابه کرام افاضل صحابه کرام مدینې پری خلاف نور زینو کې دفننی جهاد د فارا او د دعوت د فارا تنی. و به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينه على خير ما كانت. داخلت رست خلق بفريد مدينه الى بهترين حالت كي مدينه بهترين حالت كي رست بلاش خلق راشي جلاب خوشي فريدي لا يخشى الا العوافي نبا گردی فنی مدینه کې مگر وحشی درندگان زنگلی زناور. تعوافین مراد راوی و یرید عوافیت تیری و سباع فدی مارغانو کی چکم درندگان دیدارنگی پدی حیواناتو کی. عوافی جمد عافیتن او دا ویلے کی دیشی طلاب الرزق من الدواب و تیر زناورو دو پرندون چکم در رزق طلب کون کی اغیلا عوافی وی وحشی درندگان. وآخر من يحشر راعيان من مزينة او اخيري دو قسان چرا جمع قول بشداب دوش بنكيو دو مزينة قبيلة يريدان المدينة لئيب مدينة لروانوي ينعقان بغنمهما شغب ويد اخبلو بزولا اخبلو بزي بشري فيجدانهما وحوشا نو مدينة بدو وحشد رندگانو ننكومومي لئي شراشي مدينة لرورت اخبلو قدو بزي رورت سيد غش بنكيان نو مدینه با دش وحشی در اندگانو ندک عمومی حتی اذا بلغا ثنیت الوداعی خر على وجوههما تردی چی دی ثنیت الوداع لورتی دو مدینی اغدی ری لورتی چی دی با ملمان رخصتول ثنیت الوداع سر بدادوار فرم خمر را پریوزی داو پا آخر زمانه کیوی تکل زلزل راشی پا مدینه ما ندری کرتا نوی هر کافر و منافق بدلی نوزی او مدینه بخلق خالی فریدی ندازوش کنکان برادی چیزا مدینه که بخپلی گردی سرو ندیده چی رورتی پاگی که با در اندگانی ندی بمتن روان شی ثنیت الوداع لچه رورتی ندغزه که با پڑم خراب ریوزی منو بشی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن ابي زهير رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فياتي قوم يمن بفتح قريش يقوم براشي يبسونا يا يبسونا فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم ليبخ الاخان شري میمن لبخپل اهل او خپل تابعدار بوزي او خان به روان کړي شړي به هغه باندې بخپل اهل او خپل تابعدار یمن لبوزي مدینه بفرینی والمدینه خیر لهم لو كانوا يعلمون مدینه دایده پار غوړه دا کچرته دی پوی دی یا لو تمنا یریکاش کدی پوی دی وتفتح الشام فیاتی قوم یبسونا فیتحملون باهلیهم ومن اطاعهم شام من فتح شی نرابش یو قوم چې غیب خپلو خان شنی نخپل اهل عیال او تابدار با مدی شام لبوزی والمدینۃ خیر لهم لو کانوا یعلمون مدینہ ورلغ ورد کاش کدی کوئی دے وتفتح العراق یا ویفتح العراق فیاتی قوم یبسون فیتحملون باہلیهم ومن اطواعهم دا شان و عراق فتح شی نو یو قوم بخبل اوحان شڑی فالاہل عیال و ثامدار با عراق لبوزی والمدینۃ خیر لهم لو کانوا یعلمون تاهم پا آخر زمانه کی کرجی پا مدینی مانی دری زلزلی راشی لکر اسو حدیث کی را روان دی دری پیری و پا مدینی مانی رجفا و زلزل راشی فیخرج اللہ کل کافر و منافق باب الایمان یعرض الی المدینہ باب دی پا بیان دری کی چی ایمان دی برا جمع کی گی را پی وسکی گی پا مدینی لا آخر کی پا مدینہ کی را غنشی وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يرجع الى المدينه يقينا الايمان يبراج مكيي واپس برازي مدينه الى كما تأرز الحيه الى جحرها لك سنگ شمار اغخل كور وخل سراخ لو واپس راشي د مدینه نه ایمان خورشه په ټوله دنیا کې به وګرځي په آخرت کې به بیا په مدینه کې راځم شي باب اسم من کار اهل المدینه دا باب د بیان د ګناه او د جرم دا غا چا کې چې مدینه وال سره دوکي کوي او مدینه وال د فارکه کې دونه او مکرونه کوي وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال اخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشه بنت سعد قال سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد اهل المدينه احد الا الماء كما ينمى الملح في الماء مكروا دوكن كيد المدينه ولا سر يوكس مگر ویلیکیگی لگسنگ چمال گفوبو کی ویلیکیگی مطلب عمل بربادی کی دنیا و اخرت میں خراب شی باب آطام المدینہ باب دے فبیان دا خلاغان و بنگلو دا مدینے کے پوچت عبادی لا آطام میں لکی دیشی دارنگی حسون او خلاغان ورلوئی وبهی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن شہاب قال اخبرنی عروہ قال سمعت اسامہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اطم من آدام المدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برخط لیو یو قلاتا دا قلاغانو دا مدینینا فقال نویلیو هل ترون ما ارا آیاتا سوینی اغس چیزیوینم انی لارا مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع الخطری یقینا خام مخاوینم زا دا فتنو دا غرزیدو اغزینا ساسو دا کورنو پمنسکی لکه دا باران دا ساسو دا غرزیدو دا زیفشان ای کورو نومان کی جکمی فتنی را دوڑیگی را غردیگی را مال اخکاری لکه سنگا چه باران را ولیگی فدی که علم نے من اعلام النبوہ او دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو سرگند او ظاہر معجزہ دا ادا خبر و خبر ورکڑا کم چلا واقعی ندی او رسو با فتنی واقعی کیگی اشارہ دا دیل چه پا مدینہ کی با فتنی واقعی کیگی تطولنا عظیم فتنة دا واقعش وجه امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ فاکی شہید شو باغیانو حملہ کروا او دلی دا شہادت بیا سبب جوړ شو د جنگ جمل دارنگی د دا جنگ سفین دارنگی بیا پا نحروان کی دا مسلمانانو پا منسی عظیم فتنة و قتال راغلے دے داغی دا فارم اصل سبب داو ذکر تحکیم او شو پا جنگ سفین کی تفیصلہ کی گی لا فی تلید وجن رتبیا په نهروان کې عظیم جنگ او معرکه جوړ شو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه ده چې دا خبر او خبره ورکړی چې لا واقینو او رس واقیش خلق مستر ګولی دل باب لا يدخل الدجال والمدینه دجال په مدینه له نشي جن کېنه او به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل المدينه رعب لا يدخل المدينه رعب المسيح الدجال مدني لواد مسيح الدجال اغرعب او يرن وردنكي لها يومئذ سبعة أبواب المدينه وفرغ وقت كي ودروازي وي على كل باب ملكان فهر دروازه كي بدوخ ملك ولاړي دو فرشتي بولاړي سوکداري دفارا دجال بنفري دي. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينه ملائكه المدينه فلا ركب ملائكه تاغي في دروازو في بملائك في لا يدخلها الطاعون ولا الدجال مدينين بطاعون والدجال نوردن فيه طاعون مرض في مدينة نرازي طاعون يو خاص كسم وباوة مدينة لا مدينة محفوظ ساتلنا او دجال دي لنشوردن فيه. وبه قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليفان وقال عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال ونبي الإسلام من الدجال بارك وجد حديث ويله فكان فيما حدثنا به أن قال فلا وجد حديث كدام ويله كي يأتي الدجال دجال براشي سرقن بشي باخر زمانك وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه او بني دجال باندې دا بندیز لګول شوی دی دا په پابندی دا چې د مدینی اغلار لوردن نشي مدینی لنشي راتله ينزل بعد سباخر التي بالمدینه د مدینی بعد ترخی او خورنا چې زمکی لبراشی سباخ غزمکی لوی چې مالګینه وانت زمکی فصل مثل نکی فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس روبه جدلا د مدینه په دغرض باندې او سړی جلاب غرض خلق نئی پٹولو کی ببہتری او من خیر الناس فیقول اشہد انکا الدجال الذي حدثنا عنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثه نغبور لوئی چیز گواہی کون چتاغ دجال اغدر وجنی چی نبی اسلام مولستا بارک حدیث بیان کرے فیقول الدجال دجال بخول تابدار و مرگر لوئی ارائیت ان قتلت هذا ثم احییته هل تشکون فی الامر ما له خبر را کوي کما دا سړی قتل کوم او وجلو بیا مې را ژوندې کو نو آیا تاسو به زما په خبره کې بیا شک کوئ که نه ما به معبود او اله منی فیقولون لا خلک به ورلوئ چې نه بیا به دې په خبره کې شک نه کوو بیا به ته خدای فیقتلوه ثم یحییه نو دغه نوجوان به رونیسي دی به قتل کړي بیا به را ژوندې کړي امتحانن به الله دله طاقت ورکړی لوی جادوګر به ظاهرن بخلق ګور چې شهید کو امن دې دو ټوټي کو پرې من کې وګر دې دو او بیا به راځون دې کی چې کله راپور ته کی فیقول حين یحییه چې کله راپور ته کی نو دی بوې دا نوجوان والله ما كنت قط اشد بصيره مني اليوم قسم دې دې نمخ زاړو دومره بصیرت والا ومن لک اوس کې شور شو فیقول الدجال اقتله دجال بوې دې وجنم فلا يسلط عليه نو دوباره بده نشي مسلط کوله په غدا او تو طاقت بدل لري دوباره دې شهید کیو دی وجني. او به قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا وليد قال حدثنا ابو عمرو قال حدثنا اسحاق قال حدثني انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد الا سيطئه الدجال الا مكه والمدينه في ديو خار نشتا مگر دجال باغي لورزي قدم به فيني مگر مكه ومدينه دي لنشتله ليس من نقابها نقب الا عليه الملائكه صافين يحرسونها نبي مدخل اولارا د مدینه د لار او د مداخلنا نظر پاغي باندې بسف صف ملائکه لاړوي چې حفاظت به کوي سوکیداری به کوي ثم ترجف المدينه باهلها ثلاث رجفات اخر کې بیا مدینه وجړکی زلزله به فراشي دری پیری تخت زلزله راتل فيخرج الله كل كافر ومنافق نو الله بهر کافر او منافق د مدینه نه په خپل را بار کې دی به پتیخت شي باقی دجال نشي ورن کېده. باب المدینه تنفی الخبث باب په بیان دی چې مدینه نبویہ د ځان نه ګندګۍ غورځي شړې څنګه خلک نه پرېني. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الاسلام وبان دچو زمیدار راغله النبي عليه الصلاه والسلام ترې په اسلام باندې بیعت او وعده کړی و فجاء من الغد محموما نصار راغ تبني وليوم فقال أقلني لدي ما سر بيعت فسخك بز ما را بيعت أواد واپس واخلا فأبا ثلاث مرات النبي الإسلام كن انكار كرو دري كارتا كسنغ إيمان لقبول كرد تال إيمان واپس كرد داد واپس قولو شده فده لارو تختيدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وتصنع طيبها مدينة پشان د بنی او د بټی دا لکه زرګر او لوار یو بټی جوړ کړی بنی چې پاغي کې اوس په نګرمۍ دا وینا اخیر او زنګول منګونه لرکې تنفي خبثها دا غندونه د ځان نه لرکې مدینه دا د بنی او د بټی پشان تیرا وتصنع طيبها او خالص او صفا چې د اغباقی فریدی وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه نبي كريم صلى الله عليه وسلم شكل أحد لوتيو نفدارك استخلق دزد مرقل نرى واپسيو جزاهر نزان مرقل يتابوله منافقان عبد الله بن أبي بن سلول سرد دريس وكساننا فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم المسلمانان دلي بمنك مختلف فل يوي دلي دل مسلمانان ويش داخلك وجن داخل منافقان دي شنيمة كرا واپس فل أو بعد ويش ني وجنون فنزلت للا آيات را نازل فو فما لكم في المنافقين فئتين رشوهي بتاسو بعد ليش دل منافقان باركت ودلي اي وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد نبي الإسلام ويلا مدينة شري وخلق شري دزان لركي لك سنغ شور لركي دوسبني غزنغ وخيري باب باب لا ترجم باب دي فمن دليد فصل دباب سابقنا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة ألا فمدينك دمكي دغن خير وبركة نواته تابعه عثمان بن عمر عن يونس دا حدیث دبخ کی باب ترا دباب المدینه تنفی الخبث تر تعلق دی اعتبار باندې ساتي چې پدې کې کوم خلق دی نو پاغي کې الله برکت شول او به برکت خلق شي دین او هغه مدینه د ځان نشری او فری دینا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر نبي رسول الله سفرنا واپس کې مدینه لبراتو فنظر الى جدرات المدینه أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها ده حديث فأبواب العمرة ذكر شو باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة دا حدیث مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ذکر راړو چې المدینه تنفی الخبث نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه د خلکو سره مینه او محبت ساتلو ځکه چې هغه د سفر نه راتلو د مدینه دیوارونه به وکتل نو سورلی به راځي زکا مطلب دا کوم خلکو سره چې د نبی علیہ السلام مینه نه واغدل ته نشول پاتې کېده باب کراهیه النبی صلی الله علیه وسلم ان تعر المدینه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره بده غنلې وا مدینه دی خالی پری خودی شی بعد صحابه کرام و نبی اسلام لویل چې موږ مدینه به سره خواږه راشو کورونه به جوړ کو الله د پیغمبر خو خدا و چې مدینه دی ټول آباد وي دشمن په حمله کوي نه هر طرف له مسلمانانی د مدینه حفاظت وکي او هی قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن انس قال اراد بن سلمة ان يتحولوا الى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعر المدینه بنو سلمہ قبیلی اراده کړو دا چې خپل کورونه نه را منتقل شي او مسجد نبوی سره خوا کې دی راشي نبی اسلام دا خبره بده غنلې و دا چې مدینه دی خالی پرې خو دی شي او ورلې ویلو یا بنو سلمہ الا تحتسبون آثارکم اے بنو سلمہ قبیلی آیا تاسو ثواب نه غنئ په خپل قدمونو کې څومره ډیر قدمونه چې جماعت لاخلی تاسو له ثواب ده فاقاموا دای په خپل ځای کې په خپل محله کې برقرار پاتې شوی او مسجد نبوی له خواله نور راغلی باب اند آباب ده بلا ترجمه منظری ده فتن ده بابی سابقنا و به قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة زماد كورا وزماد من برتر من ذا هذا جنة باغي شوكي وباغي شدا ومن بري على حوضي او زمادا من بر وزما فحوض بان دفوت في كملة حوضي كوصروي فميلان محشرك تحديث بعض الفاظ تراغلني ما بين بيتي وقبري روضة من رياض الجنة اهل علم ذكر كريش لقبري دا لفظ ذكر قول فلي روايتك خطاء او غلط وهمني حافظ ابن حجر رحمة الله ويعلم قرطبي شيخ الإسلام ابن تيمية أحفوظ لفظ ده ما بين بيتي ومنبري أو غد دليل كنا ذكر كلي نبي كريم عليه الصلاة والسلام كي أدار فاندين رخصت كل صحابة إكرام والاختلاف وجي كم ده بيدا فانتو لك مخي تاسو لذكر كل لك شرط دار روايات ثابت وشي ما بين قبري ومنبري روضة من الرياض الجنة بياخو اختلاف نشتا بياخو القبر زي معروف شو او روضة من رياض الجنة هذا اهل علم ذاك حقيقة حمل كنه ذا راجه وغرق ورده اذا توتا الله رب العالمين بجنتنا روضة او فزمك باندي اخي او بياب ذا توتا جنت لفورتكي بي لك سنت روايات كراغلية حجر يصد دارنگي بحر كرات او درياي نيل ذا ذا جنت اغيثيني ذكر رسول مصنف رحمة الله عليه درياء فرات ودرياء نيل بارك روايات ذكر كي نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمى رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار السدرة المنتهى لفورت كريشون وسلور نهرون موكثل كد وظاهر نهرون وضبات فأما الظاهران النيل والفرات وهرشي ظاهر نهرون ونذانيل وفرات او هر جوات نهرونو فنهران فی الجنة ذات جنة ونور نهرونو حجر یسود بارکم صحیح حدیث ترمیدی و نسائی کراغلینی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی الحجر الاسود من الجنة حجر یسود دی جنة نراغلی دی فدوشان تدار یاد الجنة دی جنة توفر روضة الجنة ومن بری علا حوزی من برنا مراد أكثر أهل علم فهيب ماندي أغا من بردة نبي الصلاة والسلام بكي ناسو أو بعد وجه من برنا مراد نبي كريم صلى الله عليه وسلم تصنفه ماندي عمل له وفديش عملكو نبي الصلاة والسلام بكي ماندي وي من عند محشرك أو حوزك أو ثرك شو بتقسمين وفدي من بردوي وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامع عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشه قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وعث ابو بكر وبلال نبي الاسلام في مدينه لهجرته ابو بكر وبلال رضي الله عنهما تبيوني والاخذت بفراغه فكان ابو بكر اذا اخذته الحمى يقول ابو بكر رضي الله عنه تبيوني ونذات بيبي كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله سهر يو کس خپل کور کې سهر وختي اغل هر کله ویل شي تار چر اپاجي په کور کې ورله هر کله ویل شي اهلا وسهلا ورلو ویل شي او حال لا چې مرګ ورله پیزار د تسمونم زیات مزيوي وكان بلال اذا وقع الحمى يرفع عفيته يقول او ده بلال رضی اللہ عنہ نے چبتے والے گرے رشوا تو آواز دے راپور تکو عقیرہ نہ مراد او تیز آواز دے اصل کی عقیرہ اگر چغی لویلی کی چب زبحے و حلالے کو وقت کی حیوان او ساروے کم چغی وئی دلتا کی نہ مراد اگر تیز چغی نہ بلال رضی اللہ عنہ بتبی لکری خود نبیا بے پتیز آواز باندلا اشعار وی حلالے تشعری هل ابیتن لیلتن بواد وحولي ادخر وجليل وهل اردا يوما مياه مجنة وهل يبدو ان لي شامة وطفيل ويألا ليت شعري هل أبيتن ليلة فاشت مال قتبي شبيابم زيوش بطيروم بواد فاغوادي وميدان كي وحولي ادخل وجليل او زمان غير شافير بسرگري او جليل واخبهيا اما كي اغا قرول يادول داغي غبوتي واخي يادول اما بند بغيام داسي وشفراشي او داسي ورز براشي جزد مككي او غير شافير دي دمكي غبوتي زمانا وهل اردن يوم مياه مجنة او بیا به می ورځ د مجننا غچینې له لاړ شم وهل يبدو ان لي شامه تفيل او بیا به مال چرته شامه او تفيل غخکار شي او بیا به وي اللهم لعن شيبه ابن ربيعه وعتبه ابن ربيعه واميه ابن خلف الله په دې کافر باندې لعنت راولېږي كما اخرجونا من ارضنا الى ارض الوباء لکه څنګه چې روښړو د موږ د خپل ځمکې نه د وباء او د بیمارو غزمت کلا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی رسول الله چې دا واوریدل او د صحابه او غم او خفګان او په چې د مکی په څومره خفدي نو دعای وغوښت اللهم حبب الينا المدينه كحبنا مكه او اشد الله تزمون د مديني سره محبت پیدا کړي لکه د مکی په شان بلکې دا غینم سخ او په معنا د بل دی اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا الله تمول زمون فسواع ومت کی برکت واچ سواع مخ کی ویل شی او چدریو کلو ل ویل شی تقریبا دا به یو پیمانه وا او مت دا غی سلورم می سلا دغه په یو سواع کی سلورم داد می وصح حالنا الله تدا د بیمارونو مول پاکه کی لازم کا وانقل حماها الى الجحفه او جديد بیماری یو تبی جحفی مقام له منتقل کی چې دا د شام والو مخاد دی او په وقت کی دا د محاربین او کافر کلو قال وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله عائشة رضي الله عنها ومن المدينة التي هجرتك نداد الله فزمقك فطولك زيات وباغان أو بمارو والأوا قالت فكانت بطحان يجري نجلا نوادي بطحان جكم خرده ويجري نجلا تعني ماء آجلا آجنا فديك وبدبندار أبروانوي او د نبی اسلام د دعا په برکت الله په دې کې خیر او برکت واچولو او دای د صحت او د خوشحالي هغه وطن او خار وګرځولو خصوصا چې په موجوده وخت کې په دنیا کې کم سروې کېږي نو دا دویم دریم کال دی چې مدینه منوره له دی وي عالمي کفار هم دا تسلیمي چې د صحت په اعتبار سره په ټولو خارونو کې نمبر یک خار دی هغه یې اوس تسلیموي او مسلمانانو صار لسنين سوى كالا مخي تسليم كريجي كالا نور لنبي صلى الله عليه وسلم دعا كريلا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك عمر رضي الله عنه فأخر وقت كي جهجوكو هدنا وفسراغ ندعا غفتا اللا تمال استابلارك شهادة را نسيبك واجعل موتي في بلد رسولك او زمان مرد تاد پیغمبر په خار کې وګرځي د مدینه سره د ایدوم رمین او محبت شو ابې مرګم په دې کې وخت او قال ابن ذریع عن روح ابن قاسم عن زيد ابن اسلم عن امه عن حفصه ابن عمر قال سمعت عمر نحوه وقال هشام عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن حفصه سمعت عمر رضي الله عنه قال ابو عبد الله كذا قال روح عن امه عمر رضي الله عنه نه دا مختلف اسانيد باندې نقل دي تمارګې د شهادت غوښتو د خپل پیغمبر په خار او بلد کې الله رب العالمین دا غیب مسلمان دی فرض ورکو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جوار کې اغیله د قبر دی ورکو